بدرګ د کړو سپېڅلې محبت د حجرې لمن ګرځې شهادت د حجرې لمن ګرځې شهادت بدرګ د کړو سپېڅلې محبت د حجرې لمن ګرځې شهادت حجر لمن قريت شهادات نملار کې دې پرخو د منا نا نملار کې دې پرخو د منا نا را سره لژوندون تر اخرات د حجر لمن قريت شهادات د حجرې لمن ګرځې شهادت بدرګ د کړو سپېڅلې محبت د حجرې لمن ګرځې شهادت د حجرې لمن ګرځې شهادت تان جان پام یوازې چې لاړ نشي لاس پا لاس پا درمو یو زیتر جناتا دا حجر لمن قریت شهاداتا دا حجر لمن قریت شهاداتا بدرگ دیکلو سپیسل محباتا دا حجر لمن قریت شهاداتا حجر لمن قريت شهاداتا متاثر دي خاور هر وگالي متاثر دي خاور هر وگالي استلمني لا خلص او صداقاتا دا حجر لمن قريت شهاداتا د حجرې لمن قريت شهاداتا بدرګ د کړو سپېڅلې محبت د حجرې لمن قريت شهاداتا د حجرې لمن قريت شهاداتا تم ژوند تم بقا تم ارمان یې صدقه دی شما پاک اماراتا دا حجر لمن قريت شهاداتا دا حجر لمن قريت شهاداتا بدرگ دی کلو سپیسل محباتا دا حجر لمن قريت شهاداتا دا حجر شهاداتا اعظم د سپین بیرغ سپین نظام اعظم د سپین بیرغ سپین نظام درلوګی د شیو نیم سر جمهوریت د حجرې لمن قريت شهاداتا د حجرې بدرګ د کړو سپېڅلې محبت د حجرې لمن قريت شهاداتا د حجرې لمن قريت شهاداتا تا ګورم د خدای حضور ته پسند غایو تا ګورم د خدای حضور ته پسند غایو د ټکور د زړه پر هر او مجبوریات د ټکور د زړه پر هر او مجبوریات د حجرې لمن قريت بدرګه د کړو سپېڅلې محبت د حجرې لمن ګرځېت شهادت د حجرې لمن ګرځېت شهادت بدرګه د کړو سپېڅلې محبت د حجرې لمن ګرځېت شهادت.